Jullie zijn binnen geweest? Ja. Net? Wat gebeurt daar? Het is een clownworkshop. Oh, wat leuk. Ja, met allemaal rode neuzen. Ja, oh ja? Ja, heel leuk. Je leert een beetje uit je comfortzone gaan. Oké. Ja. Maar hoe dan? Ja, je wordt een soort een nieuwe alter ego. En een clown, we hebben geleerd dat een clown heel erg van de wereld houdt. Dus alles is mooi en bijzonder. Ja. En heel extreem. Dus je bent of heel blij, of heel boos, of heel verlegen. Ja. Dus het komt heel hard binnen. Ja, maar je moet wel je eigen grenzen dicht bij jezelf blijven. Dat was wel belangrijk. En respectvol zijn naar de ander. Oké. En naar je omgeving. Ja. Oké. Maar en heb jij dan nu een dingetje ontdekt of zo wat je kan? Heb ik iets ontdekt dat ik... Wat heel grappig is of zo, wat je kan. Een grapje, een trucje. En we hebben tot nu toe heel veel groepsoefeningen gedaan. Maar ik denk het gekker zijn dan je eigenlijk zelf bent, dat wel heel bevrijdend is. Hmm. En gewoon iemand anders kan je daarmee ook aan het lachen maken. Dat vond ik wel een leuke ontdekking. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat maakt jezelf stiekem ook heel blij. Ja, nou ja, maar lachen is een hele speciale interactie tussen mensen. Zeker, het is heel intiem eigenlijk. Ja, heel gezond. Ja. Je bent een geweldige beer. Oh, ik hoor net van het medekandidaat. Wat een goede beer. Ze loopt geweldig als een beer. Oh, jij loopt als een beer. Dat is goed om te weten, ja. Blijkbaar kan ik heel goed een beer zijn. Oh, heb je een beer nagedaan? Ja, we waren op een gegeven moment allemaal beren. Oh, ja, toch? Wat voor workshop podcast maak je? Nou, dit is geen podcast, het is live radio. Radio, oh, live we zijn radio. Op de radio. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, wat kan ik erover zeggen? Ja, het is echt uit je comfortzone gaan. Ja. Ja, en, dus als je iets nieuws ontdekken, dan zou ik het zeker aanraden om een clown workshop te volgen. Ja, dat is wel een aanrader. Ja. Ja, het is wel een ontdekking of zo. Een, zeker, eye-opener. Het is heel leuk om niet jezelf te zijn, eigenlijk. Hm. Maar dan wel als jezelf. Ja. Om met jezelf te spelen. Ja. En ze zei, het is eigenlijk het allerkleinste masker wat er bestaat. De rode neus. Ja. En daarmee, je zet hem op en je bent gewoon ook zelf ineens in een andere wereld. Ja. Ja. Dat is wel leuk. Ja, klopt. Ja, het is heel expliciet. En bevrijdend. Nou, mooi zeg. Ja. Ja. Dus echt een aanrader, ja. Ja. Hoeveel mensen waren er dan? Best wel veel. Ik denk dat we wel met zo'n 20 mensen in de tent waren. Ja. Ook een paar kinderen. Ja. Maar iedereen deed heel goed mee. Dat gaat ook wel een beetje vanzelf. Ja. Wacht even hoor. Is dat de workshop? De instructrice, ik denk dat ze nog niet klaar is. Nee, het was even een waterpauze. Maar ze zei, het is nog een half uur. Oh, dus dat duurt nog even. Ja. Maar wij willen nog even in het licht dansen. Ja, dat kan nog net. Ja. Dus, prachtig licht. Ja, jammer dat je niet camera hebt, want anders kon ik namelijk wel een clown pose nadoen. Maar... Nou ja, doe het maar, dan zien we wel wat er gebeurt. Okay. Woe! Ja, dat zo dit voor het geluiden moesten maken, maar we moesten ook bijvoorbeeld... Je stem verandert ook door. Ja, dat moesten we doen. Ik denk dat het echt wel effect heeft op hoe je overkomt. Ja. Ja. En maar het is voor jezelf ook heel aanwezig. Zeker, dus vooral ook voor je creatieve ontwikkeling kan een clown zijn. Soms als je daarin kan kruipen, kan het wel heel veel opbrengen. Ja. Dus ik heb ooit een keer een artikel gelezen over dat clown zijn echt veel mogelijkheden biedt op creatief vlak. En dat je daarmee probeert toch je laagjes van jezelf af te tellen. En dat je daar toch op je diepere... Eigen karaktereigenschappen nog intenser kan zien of kan voelen. Ja, je verschaft jezelf een extra vrijheidsgraad of zo. Een extra invalshoek of zo. Een extra blik op jezelf. Ja. En je mag lekker gek zijn. Ja, alles mag opeens. Hè? Dat is mooi daarvan. Ja. En zelfs als het mislukt, dan is dat de act. Ja. Dus dan ben je ineens verdrietig. Want het gaat niet zoals je wou dat het ging. Ja. Ik heb een managementbureau. Dat heet Struikelpiet Management. Oh, leuk! Ja, want ik geloof heel erg in struikelen. Ja, fouten maken. Dat kunnen clowns ook heel goed. Ja. Heel veel struikelen. Ja. Hoe heet het? Struikel? Struikelpiet. Ah, Struikelpiet. Okay. Klinkt heel goed. Ja. Ja, dus dan mag je een beetje vooruit struikelen. Nou ik doe het al, dus toen noemden ze me maar zo. Oh. Ja, dat nee, struikelen is goed, want van struikelen, kijk, als je gewoon wandelt, dan gebeurt er niks. Nee. Ja, mooi, leuk. Hè. Maar als je struikelt, dan gebeurt er iets. Dan sta je opeens op scherp. Ja. Klopt. Er komt een enorme hoeveelheid adrenaline komt er vrij. Ja. En dat is een enorme push voor je creativiteit. Het is echt ongelooflijk hoeveel energie dat opwekt. Gewoon. Ja. Het is ongelooflijk. Ja, klopt. Dus ik geloof daar heel erg in. Dat je door fouten te maken, door gewoon dingen te doen, dat je denkt, nou ja, we proberen. Ja. Ja, zeker. En je moet ook durven fouten te maken. Ja, want als je een beetje weet wat je doet, dan leer je er ontzettend veel van. Zeker. En het ook erkent van, oh, ik ben nu even gestruikeld, wat gebeurde er? Oh, er lag een steentje. Ah, oké. Klopt, let even op de steentjes. Zeker. Goed voeten optillen. En als je verslapt, dan tel je niet meer goed je voeten op en dan struikel je weer. Ja. Dat is heel gezond. Ja. Ja. En dan ben je weer wakker. Precies. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. Ja, zeker. Nou, op naar de struikelclowns. Ja, ik vind het een heel goed idee. We gaan, struikelend het veld over. Struikelend ook, het veld met dansen, ook heel belangrijk. Hè? Af en toe struikelen. En af en toe een rode neus opzetten. Ja. Dat is ook heel belangrijk. Ja, dank jullie wel. Volgens mij hebben jullie een veel leukere avond dan je oorspronkelijk gasten hebben. Niet die clownsworks. Zeker, het was een onverwachte positieve wending. Ja, zeker. Veel van geleerd. Veel plezier. Hey, dank je wel. Hoi. Doei. Ik heb de neus ook van jou. Oh, jullie ook? Nou, dat is de clown workshop. Dat is echt een aanrader. Dus, lieve luisteraars, als je nog in de buurt komt, in de, hoe heet die area? Daar kun je een clown workshop doen. En dat is heel bevrijdend. En ik kan me dat echt goed voorstellen.